مقداری از مقدماتش را عرض می کنم، اما در سوره توبه بسم الله نیست، بسم الله الرحمن الرحیم نیست. علتش چیه؟ از سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه که ایشون قرآن مجید را جمع‌آوری کردند و ترتیبی که از ابتدا بود در زمان رسول الله بر همون ترتیب گذاشتند و نسخه برداری کردند و این نسخه ها را به تمام والیان، به تمام جاهایی که مسلمان ها بودند فرستادند که همه از قرآن استفاده بکنند. از ایشون پرسیدند که چرا در اول سوره توبه یا سوره براءت همین سوره رو میگویند، سوره توبه چرا بسم الله نیست؟ فرمود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هرگاه که آیه نازل میشد یا سوره نازل میشد به ما دستور میداد این را در فلان جا بگذارید. لذا این آیات که نازل شدند آن حضرت دستور دادند که این آیات را در اینجا بذارید، یعنی بعد از مطالبی که در سوره توبه هست. مطالب یکی هستند، همه درباره جهادند. لذا ما متوجه نشدیم که این جزء این سوره هست، ادامه همون سوره هست، یا این سوره جداگانه ای هست. لذا به این خاطر، یعنی از این کلام این مترشح میشه و نتیجه گرفته میشه که شاید سوره توبه همون سوره انفال است، تفاوتی نداره چون مطالب همه یکی هست. بنابراین اگر جزء اون سوره باشه نیاز به بسم الله نیست. در یک سوره ابتدای سوره بسم الله می نویسن، دوبار در وسط نمی نویسن. این علت در روایت ها آمده، از سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه نقل شده. اما علت معروفتر و مشهورتر که از سیدنا علی کرم الله وجهه نقل شده و بیشتر مفسران همین علت را نوشتند، اون اینه که از سیدنا علی پرسیدن چرا در اول سوره براءت بسم الله نیست. ایشون در جواب چی فرمود؟ علامه آلوسی ذکر کرده در روح المانی، عن علی کرم الله وجهه، علی کرم الله وجهه می فرماید من ان البسمله امان. بسم الله الرحمن الرحیم چی است؟ امان است. بسم الله امنیت میاره، انسان را امان میده. و براءت نزلت بالسیف، و سوره براءت نازل شده با شمشیر، یعنی اینجا امان را، امنیت را از مسلمان، از کفار سلب کرده. پس اگر ما بسم الله را بیاریم معنی اینه که ای کفار شما در امانید، نه، براءت من الله و رسوله، امان نه، بلکه بیزاری، شمشیر. بنابراین این دلیل را حضرت علی کرم الله وجه فرموده. و مثله عن محمد بن الانفیه و سفیان بن عیینه و مرجعها و امثال این، از مثل همین از محمد بن الانفیه، سفیان بن عیینه چی شده؟ نقل شده. و این دلیلش اینه که انها لم تنزل فی هذه السوره کاخواتی الی ما ذکرن. اینجا بسم الله نازل نشد مثل بقیه سوره ها که در ابتدایشون حتی بسم الله چی شد؟ نازل شد. به هر حال در اینجا اعلام براءت است، اعلام بیزاری هست و در واقع اعلام جنگ است با مشرکین با کفار. چرا؟ به دلیل اینکه کفار عهد شکنی کردند، عهد را شکستند. عهد شکنی کفار سبب فتح مکه هم بود. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با کفار قریش در حدیبیه صلح کردند که از این به بعد آتش بس با هم درگیر نیستیم. شما میدونید وقتی که دو تا قبیله با هم صلح بکنند، خود به خود بین هم پیمانان اینها هم چیه؟ صلح ایجاد میشه. اگر کسی که با شما حلیف است، با شما هم پیمانه، او با کسی صلح کرد، صلح او صلح شماست. او با کسی جنگید، جنگ اونها جنگ شماست. هم پیمان وقتی میشی در جنگی که حلیفت درگیر میشه باید بجنگی. به عنوان مثال عرض میکنم امروزه سازمان ها و مجموعه های مختلفی از کشورهای مختلفی تشکیل شده که با هم پیمان هایی دارند، مثل ناتو. چندین کشور است بر اساس یک پیمان، یک جایی که برای یکی مشکلی پیش بیاد، اتفاقی، جنگی، همه با هم می جنگند. اگر صلح بشه همه صلح می کنند. پس هم پیمان اینطوره. وقتی که این معاهده و میثاق بین صلح بین رسول الله و بین مشرکین شد، خب خود به خود بین هم پیمانان اینها دو قبیله بود همیشه با هم درگیر بودند، یکی بنو بکر یکی بنو خزاعه، اینا با هم دشمن بودند، نزدیک مکه هم زندگی میکردند. بنو بکر با مشرکین حلیف بودند، بنو خزاعه با رسول الله و با مسلمانان حلیف بودند، هم پیمان بودند. آخر مشرکین مکه با بنو بکر هم دست شدن، یک شبی حمله کردن بر بنو خزاعه. بنو خزاعه که از حلفای مسلمانان بودند، هم پیمان با مسلمانان بودند، بنو خزاعه را زدند، بسیاری از مردانشون را کشتند و تار و مار کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلع شد که اینها پیمان را شکستند، اینها خیانت کردند، هم پیمانان ما را کشتند. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت پس این پیمان صلح را خودتون شکستید. حرکت کرد به سوی مکه مکرمه، هر چی رفتند عذرخواهی کردند، جلو را میخواستند جلوی لشکر را بگیرند. ابو سفیان در همون جایی که چادر زده بودند رفت، یعنی نه جلویش را نتونستند بگیرند تا اینکه مکه فتح شد. بعد از اون اینهایی که خیانت کرده بودند در حجۃ الوداع این سال نهم این اعلام شد، اعلام براءت را الله عز و جل اعلام فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم براءت را نامه نوشتند، علی کرم الله وجهه رفتن در اطراف بیت الله خانه کعبه قرائت کردند. خب وقتی که این پیمان نامه قرائت شد، دو تا قوم دیگه بودند که بنو کنانا و بنو زمره، اونا پیمان شکنی نکرده بودند، اونا خیانت نکردند. الله عز و جل می فرماید اونهایی که شما با اونها پیمان بستید، اونها با شما خیانت نکردند، شما هم خیانت نکنید. تا همون تاریخی که تاریخ پیمان شماست، تا همون تاریخ شما با اونها هیچ تعرضی نکنید. ببین این دستور خداست، که ما باید تقوا را، تعهد را نسبت به دشمنان خدا، نسبت به مشرکان هم باید رعایت کنیم، چون ما از خودمون یک دینی داریم، آیینی داریم، اصولی داریم، تعهدات اخلاقی داریم که باید بر اونها پایبند باشیم، بر اونها محکم باشیم. بنابراین الله به ما دستور میده تو این سوره که شما پایبند نظم و قانون باشید. ابتداعا وقتی که اعلام براءت شد، خداوند فرمود به اونها دستور بدید که 4 ماه اینا خودشون را جمع جور کنند، تا 4 ماه یا مسلمان بشند یا برند از اینجا خارج بشند. الله می فرماید براءت من الله و رسوله، اعلام براءت از جانب الله و از جانب رسولش، الى الذين عاهدتم من المشركين، به آن مشرکینی که شما با اونها عهد بستید. لذا به اون مشرکین این اعلام، فسیحوا فی الارض 4 اشهر، بگردید در زمین 4 ماه، بعد از 4 ماه مهلتتون تمامه، واعلموا انکم غیر معجز الله، ترغیب به توبه. در این ظرف 4 ماه اگر توبه بکنید به نفعتونه، شما نمیتونید خدا را عاجز کنید، پنهان بشید، مخفی بشید، بدانید، یقین کنید، باور کنید شما عاجز کنندگان خدا نیستید. و ان الله مخزی الکافرین، و این را بدونید که الله رسوا کننده کافرین است در آخرت، رسوایشون میکنه. و اذان من الله و رسوله الى الناس، اعلام هست از جانب الله و رسولش به سوی مردم یعنی مشرکین، یوم الحج الاکبر، روز حج اکبر. روز حج اکبر روز دهم را میگوید. ببینید حج اکبر اصلا به حج فرضی میگویند. حج اکبر اونطوری که در میان عوام معروف شده اون نیست. عموم مردم فکر میکنند هرگاه که به حج رفتند و عرفات روز جمعه اتفاق افتاد، روز عرفات جمعه بود، میگه امسال حج اکبر شده. بقیه حج هاچی مثلا عرفات روز دوشنبه بود، این یه حج اصغره، در حالی که طور نیست. حج فرضی حج اکبر است، حج اصغر عمره است. حج اصغر چیه؟ عمره است. چرا؟ اون سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کرده، رسول الله همیشه یک بار حج کرده، همون حجت الوداع بود، 3 عمره و 1 حج. سالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حج کردند، در اون سال روز جمعه مصادف شد با روز عرفات. خب الان شما اگر تشریف ببرید و جمعه شما و عرفات شما یک روز بشه، مبارکه، موافق میشه با اون حجی که رسول الله انجام داد با حجت الوداع، مثل اون میشه. بعید نیست از رحمت الله که فضیلتی هم داشته باشه، ولی حج اکبر اسمش نیست. حج اکبر مطلقا به چی میگن؟ به حج میگن. یوم الحج الاکبر یعنی روز دهم که روز حج اکبر است، اصل اون روز دیگه طواف زیارت انجام میگیره. لذا در اون روز اعلام از طرف الله و رسول که چی؟ ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اینکه خداوند بیزار است از مشرکان و رسولش همچنین بیزار است. فان تبتم فهو خیر لكم، این ترغیب به سوی توبه است. اگر شما توبه کردید به نفع شماست ای مشرکان. اما و ان تولیتم، اگر شما پشت دادید، از اسلام اعراض کردید، فاعلموا انکم غیر معجز الله، بدانید که شما خدا را نمیتونید عاجز کنید. و بشر الذین کفروا بعذاب الیم، این تفسیر انکم غیر معجز الله است. و بشر الذین چیه؟ تفسیرش است خدا را عاجز نمیکنی یعنی چه؟ یعنی بدانید، به اونها بشارت بده، به کفار بشارت بده به عذاب دردناک. خدا را عاجز نمیکنی به این معنی است که خدا به عذابی دردناک گرفتارتون میکنه. بله، چون شما دیگه عهد شکستید، از این به بعد با شما هیچ عهدی نیست، هیچ صلحی نیست. البته ببینید، این عرض کردم که ما جنگ طلب نیستیم. در آیاتی که این آیات بیشترین دستورات حماسی و دستورات جهاد را میده، در همین آیات خدا ما را دستور میده که شما پایبند عهد باشید، شما عهد شکن نباشید. الا الذين عاهدتم، میتونی پایینش بنویسی بنو زمره و بنو کنانه، دو گروه بودند که اینا عهد را نشکستند، شما هم نشکنید. الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر کسانی که شما عهد کردید با آنان از مشرکین. ثم لم ينقصوكم شيئا، سپس آنها کوتاهی نکردند هیچ چیزی، یعنی در عهد کوتاهی نکردند. ولم يظاهروا عليكم، بر علیه شما آنها کسی را پشتیبانی نکردند. ولم يظاهروا عليكم احدا، احدی را بر علیه شما حمایت و پشتیبانی نکردند. خب اینها سر جایش نشسته، هیچ تقصیری هم ندارن. فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، عهدشون را تکمیل کنید تا مدتشون، تا اون مدتی که باید عهد بشه و با اونها جنگ نشه، شما تا اون مدت پایبند باشید، نجنگید. ان الله یحب المتقین، بدون شک الله عز و جل متقیان را دوست داره. ببین جا خدا ما را تشویق کرده به تقوا، اونم چه تقوایی؟ تقوا در مقابل دشمنانمون. مسلمان باید با تقوا باشه، مسلمان حتی با کافر در مقابل کافر هم با تقوا باشه. کافر میاد با شما معامله میکنه، با تقوا باش، فریبش نده، از خدا بترس. کافری با شما عهد داره، پیمان داره، با تقوا باش، فریبش نده، پیمان را نشکن، از کافر نترس، از خدا بترس. ان الله يحب المتقين، این هست یعنی این میگن دین، این میگن تعهد، آیین واقعی که حتی در مقابل دشمنان هم باید چی داشته باشی؟ انصاف. اینجا بحث ارتباط با کافر است، در رابطه با کافر خدا از شما انتظار داره که با تقوا باشی، یعنی اون وقتی که پایبند تو هم با تقوا باش، پایبند باش، خیانت نکن. پس ببینید دین اسلام به ما تعلیم چی میده؟ تعهد میده، تعلیم تقوا میده، تعلیم اینو میده که ما خائن نباشیم، خداع فریب تو کار ما نباشه، خیانت تو کار ما نباشه. وقتی که با کافر باید با تقوا باشی، با مسلمانی چطور نیستی؟ به طریق اولا باید باشی. متاسفانه امروز ما با مسلمانان هم تقوا نداریم، با مسلمانان هم وقتی که پیمان میشه پیمانا شکسته میشه، با مسلمان وقتی که وعده میشه وعده ها نادیده گرفته میشه. امروز سطح تقوا بسیار پایین است. لذا الله میفرماید فاذا سلخ الاشهر الحرم، این چهار ماه کی بود؟ از شوال بود، شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، این چهار ماه، تا اون وقت ماه حرام هم تمام میشه. ماه حرام که تمام شد، این مشرکین مهلتشون تمام میشه، اینایی که پیمان شکستند. لذا با اینها را بجنگید، بکشید. فاذا سلخ الاشهر الحرم، زمانی که تمام شد ماهای حرام، فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ بکشید مشرکان را هر جا یافتید و خذوهم انها را بگیرید و احصروهم انها را حبس کنید و احصروهم یعنی احبسوهم حبسشون بکنید زندارشون بکنید اسیرشون بکنید و اقعدو لهم کل مرصد هر کمینگاه برایشان کمین بزنید هر جا در کمینشون باشید دیگه امانشون ندید دستگیرشون کنید البته هدف ما خون اونها نیست هدف ما جان اونها نیست اگر آمدند و مسلمان شدند توبه کردند هیچ کاری با اونها داشته نباشید اینجا می فرماید فخلوا سبیلهم در صفحه بعد رکوع بعد می فرماید فاخوانکم فی الدین اگر توبه کردن برادر شما میشند بس ببین ما با خود کفار مشکل نداریم با نفسشون ما با اون کفرشون مشکل داریم با اون مرضی که در وجودشون هست مشکل داریم اگر اون مرض را اونها دور کنند شرک و کفر را کنار بذارند میشن برادر ما در آغوش میگیریم اذا الله می فرماید فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ اگر توبه بکنند از کفر و شرک و احکام را بجا بیاورند مثلا و اقام الصلاة اولین مظهر بندگی و عبدیت نمازه با نماز معلوم میشه مسلمانی کسی که نماز نمیخونه مسلمانیش هم معلوم نیست و اقام الصلاة و نماز را برپا میدارن و آتوا الزکات زکات را ادا میکنن فخلوا سبیلهم راهشان را بگذارید ازاری ای لا تتعرضوا لهم بالقتل والقید دیگه تعرض نکنید دستگیرشون نکنید قتلشون نکنید ان الله غفور رحیم خدا بخشنده مهربانه اگه در گذشته هرچی شرک کرده هرچی حتی خون ریزی کرده خدا میبخشه فقط شرطش اینه که ایمان بیاورد و در همین زمانی که مشرکین با شما در حال جنگ هستن اگر یک مشرکی پناه خواست امان خواست ببین اینا همین صورتهایی هستند که جنگ متوقف میشه مثلا مشرکی میگه من میخوام بیام با شما حرف بزنم کلام شما رو بشنوم سخنان شما رو بشنوم فورا شما بهش امان بدهید شما جنگ را متوقف بکنید در رابطه با اون و ان احد من المشركين استجارك از مجموع اینها معلوم میشه که هدف ما مال مشرک نیست جان مشرک نیست کشور مشرک نیست سرزمین و بلاد و باغات مشرک نیست هدف ما چیه فقط اون کفری هست و اون شرکی هست که در درونش هست امکان داره او بیاد با ما بشینه ایمان بیاره لذا ما تا جایی که میتونیم براش زمینه را فراهم میکنیم الله میفرماید و ان احد من المشرکین استجارک اگر یکی از مشرکین پناه خواست از شما فاجره او را پناه بده حتی یسمع کلام الله حتی که کلام الهی را بشنود یعنی مجموعه دین را از دین آگاه بشه بعد از اون میخواست ایمان نیاره دیگه بازم نکش او را ببر به جای امنش برسان او را ثم ابلغه مأمنا سپس اون را برسان به مأمنش محل امنش ذلك بانهم قوم لا يعلمون این به سبب این است که قومی هستن نمیدانند لذا با این حال رفتارو برخورد نیک بشه برخورد خوب بشه صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق الله بعد از اینکه الله عز و جل در آیات گذشته بیان فرمودند عهد شکنی نقض عهد مشرکین را، در این آیات بعضی از موجبات جهاد را و موجبات جنگ را بیان می فرماید. اصلش اینه که شاید شما بگین که چرا جنگ، چرا درگیری، چرا خونریزی، چرا صلح نشه. الله عز و جل بعضی از موجبات را بیان می فرماید، اینها باعث می شند بعضی صورت ها باید با مشرکین بجنگی، چون بغیر از شمشیر چیزی دیگه اونها را درست نمی کنه، اونها را اصلاح نمی کنه. لذا بعضی موانع هستن، بله موانع جهاد، موانع قتال، بعضی چیزها هستن که می طلبند جنگ نکنیم. مثلا عهد و پیمان می طلبد، قبلا عهد و پیمان دیگه داشتیم، عهد و پیمان می طلبد که جنگ نشه. عهد و پیمان مانع جنگ، مانع جهاده. اما بعضی جواب موانع هستند، بعضی چیزها هستند که جواب میدن اون موانع را که نه به این دلیل باید جنگیده بشه. حال جواب موانع را میخوانیم یا موجباتی که باعث جنگ میشه. اولین، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه میتواند برای مشرکین عهد و پیمانی باشد نزد خدا و نزد رسولش؟ الا الذين عاهدتم، این هنوز جمله تکمیل نشده، الله تعالی بازم استثناء میفرماید که یک سری از مشرکین هستند که با اونها پیمان دارید و اونها هنوز بر پیمان خودشون هستند، شما هم باشید. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر آنانی که شما با اونها عهد بستی نزد مسجد حرام، بازم بنویسه مثل بنو زمره و بنو کنانه. فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، تا زمانی که اونها استقامت کنند بر آن، استقامت کنند برای شما. استقامت بر چی؟ بنویسه علی العهد لكم، استقامت بر پیمان خودشان داشته باشند برای شما. فاستقیموا لهم، شما هم استقامت کنید برای آنان، یعنی در عهد شما هم استقامت کنید، شما هم عهد نشکنید. بازم برای بار دوم مجددا، ان الله يحب المتقین، بدون شک الله متقیان را دوست دارد. متقی اینجا به چه معنا؟ اون که تقوا را و خدا ترسی را در باره عهد شکنی رعایت می کند. متقی هست، عهد شکن نیست. عهد شکن متقی نیست ولو اینکه مسلمان باشه، نباید عهد شکنی بشه. لذا الله متقین را دوست دارد. خب کیف اعاده لبعد العهد است؟ اونجا الله فرمود که کیف یکون للمشرکین، برای مشرکین چطور عهدی باشد در حالی که مشرکین فلان فلان امراض را دارند. هنوز امراض و مفاسدشون را ذکر نکردند که الله استثناء کرد گروهی از مشرکین را، الان امراضشون را ذکر میکنه. اما چون که فاصله افتاد دوباره کیفه ذکر میشه، این را چی میگن در اصطلاح؟ اعاده لبعد العهد. لذا الله دوباره اعاده میفرماید. کیف چگونه میتونه مشرک عهدی داشته باشه؟ چگونه برای مشرک عهدی وجود داره در حالی که مشرکین شرایطشون اینه و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، اگر آنها غالب بشن بر شما و این یظهروا علیکم، اگر آنها غالب بشن بر شما، این اولین اشکالشون، اولین خیانتشون، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، آنها رعایت نمی کنن در شما الا ال یعنی رشته داری، خویشاوندی، قرابت، هیچ نوع قرابتی را آنها رعایت نمی کنن ولا ذمتن، هیچ نوع عهدی را هم رعایت نمی کنن. شما گروه با تقوایی هستید، عهد را رعایت می کنید، و الا اگر مشرک بالا دست بشه، مشرک غالب بشه، اون رعایت نمی کنه، اون تعهد نداره، اون پیمان نداره. بس این مشرک حقشی که باش بجنگی. دوم، یرضونکم بافواههم و تأبا قلوبهم، اینها شما را راضی میکنن با دهانشان، با زبانشان، و تأبا قلوبهم، در حالی که دلهایشان انکار میکند، دلهایشون قبول نمیکند، و اکثرهم فاسقون، اکثر اینها فاسقین هستند. فاسقین یعنی خارجین عن الطاعة، از طاعت خدا و از دستور خدا خارجند، هیچ نوع اطاعتی ندارند. دلیل این شرارتشون چیه؟ اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، اشتروا بمعنى استبدلوا، تبدیل کردند، عوض کردند، جابجا کردند، در مقابل آیات الهی پول اندکی را، فصدوا عن سبیل الله، اینها از راه الله باز داشتند، از دین خدا دیگران را هم باز داشتند. ثمنا قلیلا یعنی به خاطر منافع مادی، به خاطر جایگاه خودشون اینا ایمان نیاوردند. انهم ساء ما كانوا يعملون، همانا اینها بسیار بد آنچه که عمل میکنن، بسیار بد است عملشون، بسیار شنیع و بسیار بد است. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، اونجا ما خواندیم که درباره شما الا ذمه را، اینها مراقبت نمیکنن، رعایت نمیکنن. الان تعمیم بعد از تخصیص، اونجا فقط مخاطبین، اینجا هر مؤمنی، این مشرکین درباره هر مؤمنی رعایت نمی کنند رشته داری و خویشاوندی را، قرابت را، ولا ذمتا و نه عهد را. لذا اینها باید باشون بجنگیم، باید، این یکی از موجبات جنگه، یکی از دلائل مشروعیت جهاد است. و اولئک هم المعتدون، و به ویژه اینها متجاوزین هستند، از حد تجاوز کردند، از حد شرعی اینا تجاوز کردند. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بازم همین مشرک که عهد شکنه، پیمان شکنه، دشمن خداست، خائن، خیانت میکنه، بازم خدا ترغیبش میده به سوی توبه. اگر همینم توبه کرد میشه برادرت، شما هیچ نوع عداوت شخصی با هم ندارید، عداوت شما با اون دیدگاه غلطشه، با اون کفر و شرکشه. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اگر اینها توبه کردند، نماز را برپا داشتند، زکات دادند، فاخوانکم فی الدین، اینها میشوند برادر دینی شما، و نفصل الآیات لقوم یعلمون. الله میفرماید این گونه تشریح میکنیم، توضیح میدیم آیات را برای قومی که بدانند، ای مستفیدین من الآیات، کسانی که از این آیات استفاده بکنند. لذا این آیات را الله برای ما باز میکنه، تفصیل میکنه، تشریح میفرماید تا اینکه ما بدانیم. الله میفرماید و انکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. همین مشرکین را باشم کار داشته نباش مگر اینکه پیمانش را بشکنی. و انکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر آنها پیمان خودشون را بشکنن بعد از عهدشان، و طعنوا في دينكم، در دین شما، شما را طعنه بزنند. لذا اینها ائمه کفر است، اینا سرداران کفرند، اینایی که بر علیه دین شما کار میکنند، طعنه میزنند، مسخره میکنند، تبلیغات سو میکنند. الله نفرمود فقاتلوهم، با اونها بجنگ. به جای ضمیر چی آورد؟ اسم ظاهر، قاتلوا ائمه الكفر. الله میخواد نشون بده اینی که بر علیه دین تبلیغات میکنه، اینی که دین را طعنه میزنه، مورد تمسخر قرار میده، در ماهواره هی بر علیه دین تحریک میکنه، تمسخر میکنه پیامبر اسلام را، قرآن را اعتراض میکنه، الله میفرماید اینها ائمه کفر هستند، فقاتلوا ائمه الكفر، با این ائمه کفر بجنگید، جهاد کنید. انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، اینها هیچ عهدی ندارند، هیچ پیمانی ندارند، پس با اینها بجنگید، لعلهم ينتهون، شاید اینها از کفر و شرک یا از این طعنه بر دست بردارند، تا زمانی که از شما نترسند اینها بر علیه شما بیشتر اینها فعالیت میکنه. اما وقتی که از مجاهدین بترسند، از انسانهای جان برکف بترسند، از انسانهایی که خون تقدیم میکنند ولی خواب را از اینها میپرانند بترسند، اون وقت توهین نمیکنند، اون وقت ایراد نمیگیرند، اون وقت کاریکاتور برای پیامبر ما نمیکشند، اون وقت قرآن را نمیسوزانند. وقتی که احساس بکنند مسلمانان غیرتشون تمام شده، مسلمانان همه چیزشون خابیده و حس جهاد و حب شهادت در وجودشون نیست، بعد اینها چیکار میکنند؟ اینها جلوتر میان، اینها به مقدسات توهین میکنند، اینها بیشترین ظلم و ستم را میکنند. اما در جایی که جهاد هست، احیا هست، زنده هست، اونجا میبینیم که اینها حتی کفار مساجد را خدمت هم میکنند. وقتی که از مجاهدین میترسند، حتی کفار مسجد میسازند، کفار به مسلمانان افطاری هم میدند، انتهایی اندازه، چون که میخوان نشون بدن ما دشمن نیستیم، ما دوستیم. دوست نیست، از ته دل این کار را نمیکنه، ولی از اون جان برکفان اینا میترسند. لذا تا زمانی که جهاد باشد، عزت هست، اعلای کلمت الله هست، بر مظلوم ستم نمیشه، ظلم نمیشه. اما اگر جهاد نباشد، دیگه همه ظلم ها، همه ستم ها، همه عداوت ها و تعدی ها انجام میگیرد. لذا الله میفرماید الا تقاتلون قوما نکثوا، حال ترغیب جهاد بعد از نقض عهد. ببینید همیشه جهاد بعد از پیمان شکنی اونهاست، و الا ما خودمون نمیخواهیم که جنگ و خون ریزی بشه. اونها موجبات را فراهم میکنن، اونها زمینه را فراهم میکنن، یا اشغال میکنن، یا تعدی میکنن، یا عرض کنم که تحریکات ایجاد میکنن. لذا الله بعد از پیمان شکنیشون میفرماید بجنگید. الا تقاتلون قوما نکثو ایمانهم، آیا شما نمی جنگید با اون قومی که آنها شکستند، نقض عهد کردند، ایمانهم یعنی عهدشان را، پیمانشان را. این اولین موجب و اولین دلیل که باید باشون بجنگید. دوم، و همو به اخراج الرسول، این قومی که اونها قصد کردند، اراده کردند رسول را بیرون کنند و بیرون کردند. سوم، و هم بدؤوکم اول مره، آنها آغازگر بودند، آنها آغاز کردند نسبت به شما جنگیدن را بار اول، اونها شروع کردند نه شما. لذا الان از اینها نترسید، در مقابل اینها مرد باشید. اتخشونهم، آیا ازشون میترسید؟ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، خداوند سزاوارتر است که ازش بترسید اگر مؤمن واقعی هستید. ایمان شما اقتضا می کند، ایمان شما می طلبد، ایمان و توحید، فقط از یک الله بترس، از کسی دیگه نترس. موحد فقط از خدا می ترسد، مؤمن واقعی فقط از خدا می ترسد، از دنیا و از امکانات دنیا نمی ترسد. موحد چو در پای ریزی زرش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، نه تطمیع نه تهدید، نه مال و زر او را میتونه فریب بده، نه تهدید و عرض کنم ارعاب. موحد چو در پای ریزی زرش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، برین است بنیاد توحید و بس. از هیچ کسی نه امیدی داره نه حراس و ترسی داره، فقط از الله. لذا الله می فرماید اتخشونهم، آیا از دشمنان من می ترسید؟ نه، نترس، مؤمن موحد. فالله احق ان تخشوا، الله سزاوارتر است که شما از اون الله بترسید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن واقعی و موحد و یکتا پرست هستید. قاتلوهم، لذا این نوع کفار پیمان شکن را با اونها بجنگید. یعذبهم الله بأیدیکم، این وعده اول، الله عذاب میده آنها را به دستان شما، قتلا و ضربا، الله آنها را میکشه، الله آنها را میزنه. وعده دوم، و یخزهم، الله آنها را رسوا میکند. وعده سوم، و ینصرکم علیهم، الله شما را یاری میکند، غلبه میده بر آنها. وعده چهارم، و یشفی صدور قوم مؤمنین، الله خنک میکند، شفا میده یعنی خنک میکند صدور قوم مؤمن را، دلشون را مسرور میکنه، دلشون را الله تشفی میده، شاد میکند. و یذهب غیظ قلوبهم، الله میبرد غیظ قلوبشان را، اون غیظی که نسبت به کفار داشتن. کفار وقتی که ستم میکنه، کفار وقتی که بمباران میکنه و اطفال و نونهالان را له میکنه زیر بمبهایش، قطعا در دل هر مسلمان نسبت به کفار غیظ ایجاد میشه، نسبت به هر کافر عداوت ایجاد میشه. لذا این غیظ چگونه تمام میشه؟ با اینکه بر اصول بجنگید در راه الله، خدا فتح و پیروزیت میده، انتقامت را از اون کافر میگیره. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء، الله رجوع میکند بر هر کسی که بخواهد به توفیق اسلام. والله علیم حکیم، الله داناست، آنچه که دستور میده از روی دانایی است و حکیم، در کارهای رب حکمت هاست. هر الله عزوجل مسلمانان ضعیف العقیده و مسلمانان سستی همچما را که دلمون میخواد بحث جهاد نباشه، فقط نماز باشه، تلاوت باشه، ذکر باشه، دیگه سختی ها و مشکلات نباشه، شدائد نباشه. الله می فرماید که ام حسبتم ان تترکو، آیا شما می پندارید که تترکو شما به حال خود رها میشید؟ نه، الله عز و جل محکی داره، میخواد ایمان شما را به محک بزنه. کدوم ایمان خالصه، کدوم ناخالصه، کدوم قویه، کدوم ضعیفه؟ الله قوی را دوست داره. ام حسبتم ان تترکو، آیا شما میپندارید که شما ترک میشید، شما رها میشید، با شما هیچ کاری ندارین؟ در حالی که نه، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، هنوز الله مشخص نکرده. قبلا عرض کردم علم وقتی که نسبت به الله داده میشه به معنی ظهور است، یعنی هنوز خدا ظاهر نکرده. الله علم داره، معیار ایمان ما را میدونه، قوت و ضعف ایمان ما را میدونه، ولی الله میخواد امتحانمون بکنه، ظاهر بکنه این مؤمن قویه، این مؤمن ضعیفه. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هنوز الله معلوم نکرده، معین نکرده، مشخص نفرموده آنانی را که جاهدوا منكم، جهاد میکنن از شما، و همچنین ولم يتخذوا من دون الله، آنانی که نمیگیرن بغیر از الله، ولا رسوله بغیر از رسول الله، ولا المؤمنین بغیر از مؤمنین ولیجه، دوست قلبی و صمیمی. ولیجه یعنی چه؟ دوست صمیمی. ببین بعضی هستن با کفار دوستی میکنند، اما بعضی هستن دوست صمیمی و دوست قلبی، اونها کیند؟ الله، رسول الله، مؤمنین. یعنی تو قلبش الله جا داره، تو قلبش رسول الله جا داره، و تو قلبش مؤمنینی که ایمان و تقوا دارن جا داره. وقتی که اینطور بودید این علامت خوبیه. شما کی را مثلا از کی خوشتون میاد؟ از کسی که مؤمنه، از کسی که فاسق خوشتون نیاد. این علامت خوبیه. در دلت مؤمن را داشته باش، انسان صالح را در دل داشته باشی. لذا الله هنوز معلوم نکرده اینها را، اینهایی که بغیر از خدا، بغیر از رسول الله، بغیر از مؤمنین مخلصین دیگه کسی را قلبا دوست ندارن. والله خبیر بما تعملون، این دفعه شبهه هست. ببین الله معلوم نکرده، معناش این نیست که الله علم نداره. والله خبیر بما تعملون، الله از اعمال شما خبر داره، ولی الله میخواد مشخص بکنه، الله میخواد که از فیلتر رد بشید، معلوم بشه که این مخلصه، این مجاهده، این نترسه، این باشجاست، این ایثارگره. لذا الله میفرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. خب مانع دوم جهاد، این مشرکین بیچاره اینها مگر تعمیر کنندگان خانه خدا نیستند؟ همینها نبودند که بنایی کردند، پول جمع کردند، کعبه الله را درست کردند، مجاورت میکنند، حاجی ها را آب میدند، برای حاجی ها خدمت میکنند؟ اینا که نیکند، نباید با اینها جنگید. الله جواب این معنی را میده. الله میفرماید ما کان للمشرکین، سزاوار نیست، مناسب نیست برای مشرکین ان یعمرو مساجد الله، اینکه تعمیر کنند مساجد الهی را. در حالی که از یک طرف تعمیر، از یک طرف تخریب. چطور؟ از یک طرف تو همون مساجد داره شرک میکنه، همون جان تو محل سجده و محل عبادت خداست داره غیر الله را فریاد میزنه، از غیر الله استمداد میکنه. این سزاوار نیست که اصلا این مسجد را آباد بکنه. آبادی البته اینو نگفتم خدمت شما که دوتا هستن، تعمیر دوتا. یکی تعمیر اینه که من شما بنایی بکنیم، ساخت و ساز بکنیم، گچ بکنیم، رنگ و روغن بکنیم، شیک و زیبا درست بکنیم، اینم تعمیره. و یکی از تعمیرها حضوره، حضور فعال برای عبادت، برای نماز، برای یاد حق، اینم تعمیره. مشرکین هم به زعم خودشون هر دوتا تعمیر را داشتن، همیشه می آمدند کارهای بنایی را، ساخت و ساز را، نظافتی را، مجاورت را، اینا را هم انجام می دادند و همیشه خودشون حضور هم داشتند تو مسجد، با هم می نشستند، جلسات بود، سفره بود، مراسم بود. عرض کنم که افتخار بر پدران بود، شرک بود، غیر الله پرستی بود. لذا هر دو تعمیر را اونها داشتن. الله می فرماید که این تعمیر حق مسلمان، حق اون نیست که هزاران خباثت دیگه داره. الله می فرماید ما کان للمشرکین، سزاوار نیست برای مشرکین، ان یعمرو مساجد الله، اینکه مساجد الهی را آباد کنند، در حالی که از طرف دیگر شاهدین علی انفسهم بالکفر، بر خودشان گواهی میدهن به کفر. شاهدین بنویسی مقرین، یعنی اقرار میکنند، میگه که من فلان را عبادت میکنم، فلان را عبادت میکنم. اولئک حبطت اعمالهم، این انسان ها اعمالشان برباد، اعمالشون برباد، اعمالش به چه درد میخوره؟ شرک میکنه، حاجی را داره آب میده، حاجی را ستو سویق میده، بیت الله را مجاورت میکنه، شرک هم میکنه، این شرک همه اعمال را برباد میکنه. اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون، نتیجه دوم، اینا در آتش همیشه میمانند. پس تعمیر کننده واقعی کیه؟ انما یعمر مساجد الله، جز این نیست که تعمیر می کند مساجد الهی را، من آمن بالله والیوم الاخر، اون انسانی که ایمان به خدا دارد و اون انسانی که ایمان به روز آخرت دارد، اون انسان موحد که هم به مبدا ایمان دارد و هم به معاد ایمان دارد، تعمیر کننده اصلی او هست، اون با حضور خودش عبادت می کند، مسجد را آباد می کند. و اقام الصلاة، هم عقیدش خوبه هم عملش خوبه. و اقام الصلاة، اونی که نماز برپا می کند عمل بدنی دارد. و آت الزکات، اونی که زکات پرداخت می کند عبادت مالی دارد. ولم یخش الا الله، و اونی که بغیر از الله از هیچ کسی نمی ترسد، از هیچ کسی نمی ترسد، این اخلاق است و این توحید هم است. هم عقاید، هم اعمال، هم اخلاق، همه باید خوب بشه، اون وقت مستحق مسجد الحرام میشه. ولم یخش الا الله، بغیر از الله از کسی نترس. این در واقع تلنگری هست به مشرکین که اونها از هر چی میترسیدند، از بت میترسیدند، از سنگ میترسیدند، از درخت میترسیدند، از جن میترسیدند. کانو یخشون الاصنام، اونا از بتها میترسیدند و یرجونها، امیدوار بودند که بتها برای ما کاری بکنند. فأرید نفی تلک الخشیت عنهم، الله اینجا اراده کرده که اون خشیت نباید باشه. ولم یخش الا الله، مؤمن واقعی اونه تعمیر بکنه مساجد الله را، اون کسی که غیر از الله از کسی نترسد. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، امید هست یا وعده هست، هر دو به من میتونه باشه، این نتیجه ایمان و اعمال و اخلاق. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، امید هست این افراد از مهتدین باشن. مهتدین بنویسه الى الجنه، یعنی اینها را خدا راهنمایی کند به کجا؟ به بهشت برسند. اجعلتم سقایت الحاج، الله مقایسه میکنه، میگه که اینکه احاجی را آب بده، شربت تقسیم بکنه، ستو تقسیم بکنه، یا فلان تقسیم بکنه، این با توحید یکی هست. صد جا که اینها نظر و خیرات بدند، اینها شربت و ارز کنم که ستو تقسیم بکنند، ولی در دلشون توحید نباشد، در دلشون یکتا پرستی نباشد، همه چیز پرست باشد، اعمالشون به درد نمی خوره، اعمالشون ضایع هست. الله می فرماید اجعلتم سقایت الحاج، آیا شما قرار دادید سقایه حاج را، سقایه حاج که کفار انجام میدند، آب میدند حاجی ها را، و عمارت المسجد الحرام، و اینکه مسجد الحرام را تعمیر میکند، کار ساخت و ساز میکند، بنایی میکند، آیا این ثوابش مثل اون انسانی هست که من آمنه، آیا این عمل که عمل من آمنه، بعضی گفته عمل اینجا مقدر مضاف، که عمل من آمنه، آیا عمل این انسان مثل عمل اون انسانی خواهد بود که آمنه بالله والیوم الاخر، اون انسانی که ایمان به الله دارد و به روز آخرت دارد، و اون انسانی که وجاهد فی سبیل الله، اون انسانی که در راه الله با جان و مال جان و مال تقدیم می کنند، اون انسانی که جان بر کف است و همه چیز خودش را برای الله قربان می کنه، اینا با هم برابرند؟ نیستند. لا یستوون عند الله، نزد الله اینها برابر نیستند. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله چنین قوم ظالم را، قوم مشرک را صد بار به حاجی شربت و آب بده، الله این هدایت نمی کنه مشرک را، نزد خدا برابر نیستن. پس درجه کی بیشتره؟ اینها درجاتشون، بشارت برای مؤمن، مهاجر، مجاهد، این بشارت ها در واقع اولین مصداق این بشارت ها اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون در واقع شما از آیات می فهمید یک مقایسه ای هست بین مشرکین مکه و صحابه‌ای که در کنار رسول الله بودند. درست امروز هم اون مقایسه ادامه داره، امروز هم بین مؤمنین واقعی و بین مشرکین هست اون مقایسه، اما مصداق اولی اونها هستند، اونایی که ایمان آوردند، هجرت کردند، جهاد کردند، مال و جان تقدیم کردند، آیا اونها با اونهایی که اونجا ستو سویق تقسیم میکنند برابرند؟ اون الله تعالی در واقع در مثال بیان می فرماید. پس این مدح صحابه است، فضیلت صحابه است. الله می فرماید الذين امنوا، آنهایی که ایمان آوردند، وصف اول، و هاجروا، و هجرت کردند، ترک وطن کردند برای الله، و جاهدوا، و آنهایی که جهاد کردند، فی سبیل الله، در راه الله، به اموالهم و انفسهم، هم مال تقدیم کردند، هم جان تقدیم کردند، اعظم درجتا عند الله. الله می فرماید اینها درجهشون بیشتر است نزد الله از کی؟ از اهل سقایه و عماره بنویسید، از اهل سقایه و عماره، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اینها درجاتشون بیشتر است. و اولائک هم الفائزون، الله اینها را میگه این انسانها انسانهای رستگارند، اینها انسانهای فائزند، کامیابند. بیان فوز، بیان کامیابی، چی چیزی در انتظارشون هست؟ یبشرهم ربهم برحمه، الله آنها را مژده میده، الله خوش خبری میده، ربشان خوش خبری میده. سبحان الله، این نسبت به سوی صحابه. یبشرهم ربهم، یعنی الله میگه من ربشون هستم، چه افتخاری هست، چه نسبت والایی هست. یبشرهم ربهم، آنها را مجد میده ربشان، به چه مجد میده؟ برحمت من، با رحمتی از سوی خودش. الله میفرماید شما مورد رحمت من قرار میگیرید. دوم و رضوان، آنها را الله مجد میده به رضایی از جانب خود. الله میگه ای جماعت محمد صلی الله علیه وسلم، من از شما راضی، افتخار کوچیکی هست؟ رب به کسی بگه من از شما راضی، رضی الله عنهم و رضو عن، چند جا اعلام شده؟ بار بار اعلام شده. الله آنها را بشارت میده به رضوانی که از جانب الله است. این بهشت روحانی است. دو تا بهشت داریم، یکی روحانی یکی جسمانی. یکی که جسم ما اونجا راحته، کاخای خوب، جای خوب، رخت خواب خوب، تخت خوب، مبل خوب، عرض کنم که میوه ها، معکولات، مشروبات و حور و عین و زنها، این بهشت، اینا بهشت جسمانیه. اما بیشتر از این، بالاتر از این، ارزشمندتر از این، رضای مولاست و رضوان من الله اکبر. بالاترین چیز اینه که الله روز قیامت در بهشت میگه ای بندگان من از شما راضیم، از این به بعد اصلا از شما ناراض نمیشم. این بزرگترین افتخاره. پس این را میگم بهشت روحانی معنوی، و بعد از اون، بعد از بهشت معنوی، بهشت جسمانی. و جنات لهم فیها نعیم مقیم. الله می فرماید جناتی برای اینها است که در آن نعمت های همیشگی هست، برای یک سال و دو سال، ده سال و صد سال، نه، همیشه همیشه. خالدین فیها ابدا، همیشه در آن میمانم به صورت ابد و به صورت دائم، هیچگاه از بهشت خارج نمیشوند. ان الله عنده اجر عظیم، همانا الله عز و جل نزد او اجر عظیم است. همیشه وقتی که بنده این نوع آیات را میخوانم یک برداشتی دارم که اون برداشت ان شاء الله درسته. اون اینه که ببینه بعضی نعمت ها را خدا قبلا ذکر میکنه و قبلا ذکر هم کرده، مثلا میوه ها را ذکر کرده، خوردنی ها را ذکر کرده، نوشیدنی ها را ذکر کرده، همسران زیبا را ذکر کرده، کاخهای خوب را ذکر کرده، باغ ها، نهر ها، هر چی که انسان برای آسایشش تو این دنیا فکر میکنه همه را الله ذکر کرده. باز از آن، بعد از اون الله میفرماید الله اجر عظیم به شما میده. معلوم میشه بعضی نعمت ها را الله اینجا ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ شاید اونها از فهم ما بالاتر باشند، از درک ما، که ما بفهمیم اون یعنی چه. چون اینها را میفهمیم، تو دنیا باغ خوب داریم، تو دنیا میوه داریم، خوردنی های خوب، نوشیدنی های خوب، همه چیز خوب هست، لذا چند برابر اینها از اینها اونجا هست. اما علاوه از اینها دیگه نعمت هایی هست که تو دنیا نیست. اونها را اگر الله بگوید ما نمیفهمیم، لذا به صورت سربسته میگه، به صورت اجمال بعد از ذکر نعمت ها میگه ان الله عنده اجر عظیم. چون در احادیث هم اشاره شده که نعمت های الله میده به شما که ما لا عین رأت، چشم ندیده، ولا اذن سمعت، گوش تا به حال نشنیده، ولا خطر على قلب بشر، هیچ بشری تا به حال تصورش را هم نکرده. بس اون نعمت ها همینه. ان الله عنده اجر عظیم، نزد الله اجر عظیم است، پاداش بزرگ است، علاوه از اون چیزی که برای شما یاد شد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان. مانع سوم، چون اینجا موانع جهاد بودن، نه، مانع سوم، مانع دومی بود که اونها بیچاره تعمیر میکنن مسجد حرام را، داره حاجی ها را شربت میدن، آب خنک میدن، با اینا باید بچنگی. الله میفرم بله، مرض تو اونها هست، شرک، کفر، دشمنی خدا، که باید اون را بیرون کنید. معنی سوم اینه که خب اینها خیشاوندانشون بودند، مشرکین مکه با صحابه که در مدینه بودن نسبت داشتن، نسبت های نزدیک هم داشتن. الله میفرماید که تا زمانی که اونها کفر را بر ایمان ترجیح میدن نباید با شما دوست باشند، اصلا به عنوان دوست، به عنوان ارتباط برگزار کننده با اونها نباشید، هیچ نوع ارتباطی نگیرید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تتخذوا آباءکم، نگیرید شما پدرانتان را و اخوانکم و برادرانتان را اولیاء، دوست صمیمی. در چه صورتی؟ در صورتی که ان استحب الكفر علی الایمان، اگر آنها ترجیح دادند، اختیار کردند کفر بر ایمان، استحبو ای اختارو، اختیار کردن، ترجیح دادن کفر بر ایمان، دیگه شما ولو اینکه برادرت هست باش دوستی نکن. و من یتولهم منکم، هر کسی دوستی بکند با آنان از شما، فاولائک هم الظالمون، اینها ظالمین هستند. الله می فرماید تهدید و تخویف دنیوی، اگر انسان خیشاوندی را بر ایمان ترجیح داد، اگر انسان قومیت را بر دین ترجیح داد، خوب توجه بفرمایید، گاهی ما هم در دوراهه گیر میکنیم. ایمان از ما یک تقاضا میکند، قوم از ما چیزی دیگه انتظار دارد. لذا در این صورت الله میفرماید که باید ایمان ترجیح داشته باشد. اما اگر خیشاوند ترجیح داشت، بازار ترجیح داشت، ساختمانت ترجیح داشت، اینها باعث شدن که برای دستور خدا آماده نشی، اینها باعث شدن که برای جهاد آماده نشی، اینها باعث شدن که جهاد را ترک بکنی، اون وقت منتظر عذاب خدا باش. العیاذ بالله. الله می فرماید قل ان کان آباؤکم، به آنان بگو اگر پدران شما و ابناؤکم و فرزندان شما و اخوانکم و برادران شما و ازواجکم و همسران شما و عشیرتکم و عشیره و قبیله شما و اموال اقترفتموها و مالهایی که شما اونها را کسب کردید، حاصل کردید، و تجارتون و تجارت شما که تخشون کسادها، شما میترسید از کساد و بیرونق بودن اون تجارت، و مساکن و تردونها و ساختمانها و مسکنهایی که شما اونها را دوست می دارید و می پسندید، اگر اینها احب الیکم، محبوب تر باشند در دل شما، من الله، از الله و رسوله و از رسول الله، و جهاد فی سبیله، و از جهاد در راه الله، اگر اینها مانع بودند که نری نجنگید، اگر اینها مانع بودند که هجرت نکنید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس منتظر باشید، در اون صورت شما ایمانی ندارید، پس منتظر باشید که الله امرش را بیاورد. امر الله چیه؟ قال الحسن بعقوبة عاجلة او عاجلة، منتظر باش، خدا به وقتش عقوبت را میارد یا الان نقدی میارد، به عقوبت عاجلت او عاجلت، الله عقوبت میاره. پس نباید اینها محبوب تر از الله باشند، نباید اینها را از رسول الله بیشتر دوست داشته باشند. و جهاد که راه الله هست و دستور الله و رسول الله هست. والله لا يهدي القوم الفاسقين، اونهایی که اینها را ترجیح میده فاسقه و به خاطر اینها جهاد را ترک میکنه، به خاطر اینها دین و ایمان از دین و ایمان فاصله بگیره، الله چنین قوم فاسقی را هدایت نمیکنه، راهنمایی نمیکنه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، الان اثرات جهاد، ثمرات جهاد، بعضی از موانع بیان شد که جواب داده شد. حال نتائج پرخیر و برکت جهاد چیه؟ اول نصرت الله، الله خیلی جاها شما را نصرت فرموده، اما اینجا اشاره به نصرتی هست که بعد از گوشمالی حاصل شد در جریان حنین. در جنگ حنین، اولا حنین خدمت شما عرض کنم که بعد از فتح مکه در سال 8 هجری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف حنین رفتند، تقریبا رسول الله که مکه را فتح کردند با 10,000 نفر بودند. مکه فتح شد. وقتی که از مکه به طرف حنین رفتن، حنین بین مکه و طائف هست، حدودا یک وادی هست بر فاصله 3 میل، گفتن 3 میل حدودا 6 کیلومتر میشه. به طرف طائف اونجا 2 تا قبیله حوازن و ثقیف بودند، بسیار انسانهای جنگجو بودند و انسانهای کوه بودند، کوه نشین بودند و فرز و ماهر تو جنگ بودند. اما اینجا مسلمانان تو همه جنگ ها پیروز شده بودند، اینجا مقداری به جمعیت خودشون می نازیدند. 12,000 نفر بودند، 10,000 که از مدینه آمدند، بعضی از اتقا و طلقا و تازه مسلمان ها شده هم از اینجا همراه شدند در حنین. 12,000 نفر بودند. صحابه با خودشون گفتند که امروز دیگه برای ما شکست نیست، ما این جمعیت را داریم. هرگاه انسان نظرش از خدا یک مقدار برگرده به سمت مادیت، به سمت قدرت، به سمت امکانات و اسباب، الله این نمی پسنده، الله گوشمالی میده. لذا گوشمالی داد که شما نیستید، این الله هست که کار خودش را میکنه. لذا صحابه رفتند، حوازن و ثقیف، این دو تا قبیله، اینها جنگجویانی داشتند و تیراندازهای بسیار ماهری داشتند که اینها سر کوها سنگر گرفته بودند. اول که وارد میدان شدند جنگ در گرفت، در همون حمله اول اونا شکست خوردند و فرار کردند. فرار کردند و مسلمان ها اونا را تا حدی تعقیب کردند و بعد از اون مشغول جمع‌آوری غنایم بودند. غنیمت ها را داشتن جمع می کردند که تیراندازی شروع شد. از 4 طرف کوه بود، از کوها اونا سنگر بسته بودند و بسیار هم خوب می زدند. شروع کردن به تیراندازی و زدن صحابه را. صحابه غافلگیر شدند و بعد از اینکه غافلگیر شدند پا به فرار گذاشتند، متفرق شدند، منتشر شدند، هر گروهی به یک سمت سو. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در میدان ماند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که تیراندازی شد و اونها به طرف رسول الله و همراهان تیراندازی میکردند، اطراف رسول الله کاملا خالی شد. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خودش چنان شهامتی نشان داد که تاریخ گواهی میدهد که این شجاعت را، این شهامت را هیچ کسی به غیر از یک پیغمبر نمیتونه داشته باشه. همه پا به فرار گذاشتند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم اونطوری که در حدیث شریف می آید روی قاطر سوار بودند و به طرف دشمن داشته می رفتند و شعار می دادند: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من نمی ترسم، من پیغمبری هستم که دروغ نیست این قضیه، من فرزند عبدالمطلب هستم، بله از اون قبیله هستم ولی نبی خدا هستم. و تیر می آمد مثل قطرات باران و جاله و رسول الله به اون طرف می رفت. با رسول الله تعداد بسیار محدودی از اصحاب بود، ابو بکر بود، عمر بود، علی بود، عباس بود عموی رسول الله و ابو سفیان ابن حارث بود که اینم نسبت تقریبا پسر عمویی با رسول الله داشت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با این تعداد اندک هی به طرف دشمن می رفت و می گفت الی عباد الله، الی عباد الله، بندگان خدا کجا فرار می کنید، بیایید به سوی من. صحابه را فرا خواند و به عباس گفت صدا بزنید. صحابه دور رسیده بودند، جایی بود که صدا نمی رسید، ولی اینجا الله عز و جل معجزتن و کرامتن صدای رسول الله رو به اونها رسوند. تک تک اونها شنیدن که ما رو رسول الله صدا می زنن. الله عز و جل اینجا امداد غیبی کرد. آن حضرت همینطور داشت می رفت به طرف تیرها و همین فریاد را و همین شعار را می داد و الی عباد الله می گفت. ناگهان صحابه مجددن برگشتند و هم الله عز و جل فرشتگان را فرستاد. تو آیه اشاره هست، از بالا فرشتهاش هجوم آوردند و از پایین صحابه هجوم آوردند، دوباره آمدند و حمله دیگه صورت گرفت یا ضد حمله به طرف کوها رفتند و این بار که حمله کردند اونها را تعقیب کردند، زدند، تار و مار کردند، کشتند و بسیاری از اونها را اسیر کردند و مالهای بسیار زیادی به غنیمت آمد. عجیب، مالهایی که در بعضی از تازه مسلمان ها را، بعضی از سرداران قریش را، بعضی از افراد بنام را آن حضرت صلی الله علیه وسلم به هر نفر 100 شتر داد، به یک نفر 100 شتر داد، به مهاجرین چنان داد آن حضرت که هیچی نداشتن قبل از اون که زندگی از نو برای خودشان درست بکنن. ولی در همین جریان بود که ایثار و از خود گذشتگی انصار معلوم شد. سبحان الله، به انصاری ها هیچی نداد، هیچی به انصار نرسید. خدمت شما قبلا هم عرض کردم بعضی از جوانان انصار گفتند که وقت جنگ ماییم، اما وقت غنیمت نمیدونستند، نوجوان بودند. الان که غنیمت به ما چیزی نرسید، همیش به مهاجرین رسید، به این تازه مسلمان ها که اینا یک شمشیری هم برای خدا نزدند. رسول الله تفهیم کرد که این مادیت ارزشی نداره، معنویت باید برای یک مؤمن ارزش داشته باشه. فرمود ای انصاری ها، بقیه دست با دستی پر برمیگردند، با مال برمیگردند، با سیم و زر برمیگردند، با شتر و گوسفند برمیگردند، ولی شما با رسول الله برمیگردید. اما ترضون ان ترجعوا برسول الله صلی الله علیه و سلم؟ شما راضی نیستی با رسول الله برگردید؟ فورا انصار متوجه شدند نه، اون چی که ما داریم خیلی ارزشش بیشتری از اون چیزی که اونا دارند. متوجه شده الله به همین راضیه. سرداران انصار یک صدا گفتن یا رسول الله ما راضیم، ما از خدا چی میخواهیم؟ چنان اونها اعلام رضایت کردن که رسول الله متأثر شد و فرمود که اگر بقیه مردم از یک شعب برند، از یک وادی برند و انصاری ها از یک وادی برند، من از همون وادی و شعبی میرم که انصار میرند، یعنی من با انصارم. چون یک خطر دیگه هم بود برای انصار، او این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم تازه مکه را فتح کرده بود، بعد از مکه حنین، الان دیگه مکه شد مرکز اسلام، قبلا دارالکفر بود، جای اصلی رسول الله، مسکن و مولد رسول الله. شاید رسول الله میخواد بمونه زندگی بکنه. این بشارت را داد رسول الله که ای انصاری ها، من با شما میام، من مال شما هستم، بقیه مردم بذار مال ببرند، شما رسول الله را با خودتون ببرید. لذا این جریان را الله عز و جل اینجا به صورت خلاصه به تصویر کشیده. الله می فرماید لقد نصركم الله في مواطن كثيره، الله عز و جل شما را یاری کرد در میدان های زیادی مثل بدر و غیره، خندق، بدر و یوم حنین، بالخصوص در روز حنین. در روز حنین اذ اعجبتكم کثرتكم، زمانی که شما را شما را خوشحال کرد کثرت شما، شما را خوشحال کرد، تو دلتون خرسند بودی که ما زیادیم کثرت شما. فلم تغنی عنکم شیئا، این کثرت هیچ نفعی به شما نداد، هیچ فایده ای نداد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با وجود فراخیش بر شما تنگ شد، عرصه بر شما تنگ شد، مونده بودید کجا بگریزید، کجا فرار کنید. ثم ولیتم مدبرین، سپس شما برگشتید پشت دهنده، شما برگشتید و پشت دادید و فرار کردید، اما الله بر شما لطف کرد. ثم انزل الله سکینته على رسوله، سپس الله نازل کرد سکینه و امداد غیبی را، فیض غیبی را نازل کرد على رسوله، بر قلب رسولش که رسول با شهامت به سوی دشمن می رفت. و على المؤمنین، و همچنین بر مؤمنین الله نازل کرد سکینه را. و انزل جنودا لم تروها، و الله از آسمان لشکریانی نازل کرد که شما نمی دیدید. الله فرشتگان را نازل کرد که فرشتگان به میدان آمدند. و عذب الذین کفروا، و الله عز و جل عذاب داد کفار را. و ذالک جزاء الکافرین، جزای کافرین همین خواهد بود، کافری که در مقابل پیامبر الله رسول الله بیاد قیام بکند، در مقابل دین الله دین حق الله، جزایش بغیر از خساره و ذلت و خاری چیزی دیگه نخواهد بود. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، الله اشاره می فرماید که همه اون کافرین چون کشته نشدند، بعد از این الله رجوع می کنه بر هر کسی که بخواهد، بر هر کسی که بخواهد. اینها بسیاری از این کافرین عرض به خدمت شما که بعدن مسلمان شدند، این اشاره به اسلام هست، بعدن مسلمان میشند و بعدن پشیمان هم میشند، بعدن هم مسلمان شدند و هم پشیمان شدند، تا امروز پشیمان. یکی از علمای صالح منطقه خود ما تعریف میکرد 3-4 سال پیش که الله تعالی توفیق حج نصیب کرد، تقریبا 5 سال پیش اونجا بودیم، گفت من رفتم به طرف طائف، رفتم به طرف طائف، گفتم اونجا را ببینم چطور جایی هست، اینجا رسول الله آمد و چی برخورده بدی با رسول الله کرده، اون زمان بنو سعد کرد. بعدن میگه که از قضا راننده ما از بنو سعد بود، همین کسی که ما را برد راننده ماشین از بنو سعد بود. بعد ما گفتیم از زبان او بشنویم، گفتیم اینجا جریان چی بود، کجا آمد رسول الله، چه برخوردهایی کردن. بعد میگه اون تعریف کرد برای ما و بعد گفت که خدا میدونه ما تا امروز شرمنده هستیم، هنوز ما شرمنده هستیم که پدران ما اون برخورد را کردند، هنوز ما سرمون پایینه، هر وقتی کسی از ما میپرسه ما سرفکنده میشیم که ما بودیم این کار را کردیم با رسول الله. و آن حضرت را از اینجا جواب نفی دادیم، پدران ما جواب نفی دادند و بعدن با سنگ و سنگ باران بدرقش کردند. از الله هست بعدن رجوع میکنه، الله عز و جل بعضی از بندگان کافر را هم هدایت میکنه، از نسل اونها کسانی پیدا میشن بعد از 1400 سال اظهار شرمندگی و خجالت میکنند. لذا الله می فرماید ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء. میتونه بنویسه هم الذين اسلموا، اینا کسانی هستن که مسلمان شدن بعدن. والله غفور الرحیم، الله نسبت به همینها هم بخشاینده و مهربان. چه خدای بخشاینده ای، اینهایی که بدترین ستمها را نسبت به پیامبرش و نسبت به مؤمنین مستضعفین کردن، اونا را هم خدا میفرماید شما را میبخشم. اونا را که خدا میبخشد من و شما مؤمنین را هم انشاءالله الله میبخشد، به شرط اینکه توبه صادقانه باشد. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس. الله عزوجل قوانینی برای مسجد الحرام تعیین فرمود. بعد از اینکه خواندیم که اینها تعمیر کنندگان مسجد الحرام هستند، حال الله می فرماید نه، اینها تعمیر کنندگان نیستند، اینها ناپاکند، اینها اجازه نداره از این به بعد به مسجد الحرام بیاد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، انما المشركون نجس، جز این نیست که مشرکان نجس هستند، به دلیل عقاید خبیثه اونها نجسند. لذا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از این سال اونها نزدیک مسجد الحرام نیایند، اونها اجازه ندارند وارد حرم امن الهی بشند. الان میدونید که تا امروز ورود مشرک و ورود کافر در حرم ممنوع است. حرم تقریبا حدود 6 کیلومتری شامل اطراف مسجد الحرام را شامل میشه، حدودی هست تابلو زده. حال این حرم مشرک ممنوع است وارد حرم بشه یا وارد مسجد الحرام بشه. بعضی از علما گفتند که مسجد الحرام اطلاق شده، مراد همون حرم است، چنانچه در سوره اسراء داریم، انشاءالله میخوانیم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آغاز اسراء الله عز وجل میفرماید از مسجد الحرام است تا مسجد الاقصى، در حالی که آغاز از خانه امهانی شد، امهانی خانهش خارج مسجد الحرام بود، ولی اون را الله مسجد الحرام می نامد. ولی خب امروز خانه امهانی در مسجد الحرام است. بنده این را عرض می کنم به یکی از علمای اونجا، هم گفتم روی این بحثی شد که اون عالم به ما گفت شما همون هتلتون نماز بخوانید، این 100,000 نماز به شما ثواب می رسه. گفتیم چطور؟ گفت که تمامی حرم جز مسجد الحرام است، خانه امهانی را خدا گفته که چیه، خانه امهانی هم جز مسجد الحرام هست، در حالی که جز مسجد الحرام نبود. بنده گفتم خب خدا عالم الغیب است، خدا میدونسته که یک روزی جز مسجد الحرام میشه، امروز جز مسجد الحرام است، لذا در علم الهی از همون روز جز مسجد الحرام بوده. لذا بعضی معتقدم مراد از مسجد الحرام چیه؟ حرم هست. لذا الله می فرماید فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد از این سال. و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. الله عز و جل می فرماید اگر شما از فقر می ترسیدید، چونکه مسلمانان فکرمند شدن، یک مقدار پریشان شدن، چون تاجران اصلی همین مشرکین بودند، قریشی ها بودند که می رفتند اموال تجاری را از شام و از یمن می آوردند و بالخصوص در موسم حج به فروش می رسوندند، و اگر اینها نباشند، اینا از این به بعد اجازه ورود داشته نباشند، ضربه اقتصادی بسیار بزرگی بر مکه وارد میشه. پس چیکار بکنیم؟ الله عز و جل جایگزین رو تعیین کرد. الله فرمود شما از عیله نترسید، از فقر و از تنگدستی نترسید. الله برای شما برنامه ریزی فرموده، بند بست فرموده. الله عزوجل قوم دیگر را می آورد، چنانچه وعده الهی محقق شد. چگونه محقق شد؟ ببینید آلوسی اینجور نوشته: وقد انجز الله تعالی وعده، خداوند این وعده را تکمیل کرد. به ان ارسل السماء علیهم مدرارا، اولا آسمان چنان بارید و چنان رحمت ریخت که مکه آباد شد. و وفق اهل نجد و قبالت و حرش، این اقوام را خداوند مسلمان کرد و توفیقشون داد، اهل نجد را، اهل قباله را، اهل حرش را. فاسلموا و حملوا الیهم الطعام، اینها هم مسلمان شدند و هم طعام را از اقصا نقاط دنیا به مکه می آوردند. و ما یحتاجون الیهم فی معاشهم، هر چی که نیاز داشتن برای معاش خدا اینها را سبب کرد. و بعد از اون چند سالی نگذشت که ثم فتح علیهم البلاد والغنائم، خداوند بلاد و غنائم را برای اونها فتح کرد. و توجه الیهم الناس من کل فج عمیق، از هر طرف مردم از راه های دور و دراز آمدند. لذا الله می فرماید که و این خفتم عیلتن، اگر شما از فقر می ترسیدید نترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، ان قریب خداوند شما را مستغنی می سازد از فضلش اگر بخواهد. ان الله علیم حکیم، بدون شک الله علیم است، دانا است و در کارهای الله حکمت است. خب پس همه دلائل را الله بیان فرمود، دلائلی که باید با مشرکین بجنگید، با مشرکین مبارزه بکنید. لذا حال الله عز و جل این مدعا را تکرار می فرماید و دلائل جنگ را اینجا به صورت خلاصه ذکر می فرماید. الله می فرماید قاتل الذین لا یؤمنون بالله، شما بجنگید با آنانی که لا یؤمنون بالله. این دلیل اول است، اینها به خدا ایمان ندارند، اینها توحید را قبول ندارند، اینها شرک می کنند. دلیل اول. دلیل دوم، ولا بالیوم الاخر، و اینها به روز آخرت هم اعتقاد و ایمان ندارند، باور ندارند. دلیل سوم، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و همچنین اینها حرام نمی دانند آنچه که الله و رسولش حرام قرار داده، مثلا میترا، ما اهل به لغیر الله را اینا می خورند. چارم، ولا یدینون دین الحق، و همچنین اینهایی که متدین نیستن به دین حق، پایبند نیستن به دین حق. من الذین اوتوا الکتاب، اینجا در کنار مشرکین اوتوا الکتاب هم هستند، اونهایی که کتاب داده شدند، اونهایی که تورات و انجیل حتی دارند، با اونها بجنگید. البته لازم نیست ما به زور مسلمانشون بکنیم، لا اکراه فی الدین، به زور مسلمان کردن فایده نداره. تا بجنگید تا اسلام یا استسلام، یا مسلمان بشند یا نمیخوام مسلمان بشند، زوری نیست، تسلیم بشند. تسلیم که شدند جزیه بپردازند، بعد بشینند. ما از اونها محافظت هم میکنیم، از جان و مالشون، از زن و فرزندشون هم حفاظت میکنیم، ولی باید تسلیم بشند و قوانین ما را بپذیرند. حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، حتی که جزیه را بدن عن ید، با دستان خود، و هم صاغرون، بعضی گفتن با ذلت، یعنی زندگی ذلت آمیزی داشته باشند. ولی بعضی از بزرگان دیگه تفسیر کردند که این تفسیر بیشتر به نظر میاد، اون اینه که ببینید وقتی که دشمن تسلیم شد لازم نیست ما ذلیلش بکنیم. ذلت دیگه برای اون دشمنی هست که محارب هست، حربی هست، در مقابل ما جنگ داره. و هم صاغرون ای و هم منقادون لحکم الاسلام. صاغر یعنی تابع دستور اسلام بشه. اسلام گفته شراب نفروش، علنی شراب نخور، اینا را باید دستورات را اجرا بکنه. دستورات اسلام را وقتی که تابع شد، شما بعد از اون با اونها نجنگید، بلکه اونها را جزیه را بگیرید و اونها را حفاظت کنید. حتی خب اینجا بحث اهل کتاب هم آمد در کنار مشرکین. خب اهل کتاب که دین آسمانی دارند، کتاب سماوی دارند، معتقدین موسی و عیسی هستند، چرا با اونها بجنگیم؟ الله اینجا از خباثت اهل کتاب ذکر می فرماید. اینها به ظاهر خودشون را به موسی و عیسی، به پیامبران اولوالعزم الهی نسبت می دهند، اما اینها چنان کفریات و چنان شرکیاتی دارند که مثل مشرکین مکه هستند، فرقی با اونها ندارند. اونا می گفتن فرشتگان دختران خدا هستند، اینها یکی میگه عزیر فرزند خداست، دیگری میگه عیسی فرزند خداست. پس این دلیل چی هست؟ دلیل دیگری برای جهاد و برای قتال با اهل کتاب. الله می فرماید و قالت اليهود عزیر ابن الله. یهود میگوین عزیر ابن الله فرزند خداست. و قالت النصارى المسيح ابن الله. نصارى میگوین مسیح فرزند الله است. ذلك قولهم بافواههم. الله می فرماید این سخن سخنی است که اونها با دهان میگویند. این سخنشان یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، مشابهت دارد با قول آنانی که کفر کردند قبل از اینها، یعنی که یعنی با مشرکین. اینا مثل مشرکین مکه‌اند، اونا هم میگن فرشتگان دختران خدا. پس برای خداوند العیاذ بالله دختر و پسر ثابت میکنند. اینا کجا اهل کتابند؟ اینجا اینا کجا به دین آسمانی اعتقاد دارند؟ قاتلهم الله. این دعای جمله دعایی هست، خدا اینها را بکشد، یعنی لعنت خدا بر اینها باد. انا یعفکون. به کدام سمت و سو اینها منحرف شدند برگشتند؟ انا به کدام سمت و سو یعفکون یعنی ینحرفون ینصرفون ینصرفون، کجا اینها برمیگردند و منحرف شدند؟ و نه تنها عیسی را عبادت میکنند، عزیر را عبادت میکنند، بلکه هر ملا را، هر درویش را، هر پیر را اینها هم معبود گرفتند. ببینید اینها را وقتی که ما میخوانیم اون سخن شاه ولی الله رحمه الله تداعی میشه که شاه ولی الله میگه چهار گروه را خداوند در قرآن ذکر کرده، بیشتر دشمنان توحید و دشمنان مسلمان این چهار گروه هستند: یهود، نصارا، مشرکین، منافقین. این چهار گروه هستند و مریضی هایی که اونها دارن امروز میبینیم در میان مسلمان ها هستند. مثلا این مریضی را ببینید: اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله. اینها گرفتند احبارشان را، احبار جمع حبر است، حبر میگه عالم، رهبان جمع راهب است، راهب میگه درویش، کسی که عبادت گزار باشه، کسی که شب و روز عبادت و ریاضت میکنه. اینها گرفتند عالمان خودشان را و درویشان خودشان را. اگر اینطور توجیه بکنیم، تعبیر بکنیم، شما بیشتر میفهمید. اینها گرفتند ملاهای خودشان را و رهبانهم پیرهای خودشان را، هم عالمان خودشان را و هم پیرهای خودشان را. چی گرفتند؟ اربابا من دون الله، رب بغیر از الله. چطور رب؟ کانو یسجدون لهم کما یسجدون لله، تفسیر جمل گفته همان گونه که خدا را سجده بکنن اونا را سجده میکردن. اونا را چی میکردن؟ سجده میکردن. امروز میبینیم که مسلمان هایی که به انحراف رفتند سجده میکنند، بزرگان را سجده میکنند، علما را سجده میکنند، پیرها را سجده میکنند، بعضی ها خودشون را در زندگی سجده میکنند. دیدید کلیپ هایی هستند که میان مردم سجده میکنند جلوی کسانی که اعتقاد دارند، و بعضی ها که خودشون رفتند و فوت کردند قبرهاشون را سجده میکنند، و بعضی ها پیامبران را، امامان را، اولیاء را، اینا عیناً چیزایی هستند که در دین اونها بود. والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم را هم سجده میکنند، رب میدانند. عیسی مسیح را چی میدانند؟ رب میدانند. مسلمان ها هم گاهی افراط میکنند، گاهی رسول الله را میگن ما سجده میکنیم، از رسول الله استمداد میکنند. یا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب الله اسمع قالنا، ای رسول خدا حال ما را ببین، ای حبیب خدا سخن ما را بشنو، ما را کمک کن، دست ما را بگیر. مسلمانم استمداد میکنه، چه شیعهش چه سنیش، این اینا که مال اهل سنته، شیعه میگه کمک ز غیر تو ننگ است یا علی مددی، اینا درست نیست. فقط انسان باید از خدا بخواد، فقط خدا را عبادت کنه، فقط از خدا استمداد بکنه. الله عز و جل اینجا ایرادی که گرفته بر اهل کتاب که اینها اولیاء را، انبیاء را تنها بت ها نبودند، انبیاء را، اولیاء را، کسانی که به اونها اعتقاد داشتند در محبت افراط می کردند و اونها را به عنوان رب می گرفتند. می گفتن اینها ارباب ما هستند، از اونها هم استمداد می کردند هم سجده می کردند، در حالی که الله می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا، اینها امر نشده بودن، دستور نداده شده بودن، در کتاب های الهی بنویسید، در کتب الهی و ما امرو، در کتب الهی امر دیگر برای اینها صادر نشده بود مگر توحید، الا لیعبدو اله واحدا، مگر اینکه الله را عبادت کنند، اون الله واحد را، خدای یگانه را، اون اللهی که لا اله الا هو، هیچ معبودی غیر از او نیست، سبحانه او پاک است، از شریک پاک است، از همسر و همتا پاک است، از فرزند و دختر پاک است، از هر چی که مردم دنیا به او نسبت میدهند پاک است، پاک است. اما یشرکون، از اون چیزی که با او شریک میگیرند، چه پیغمبران را شریک بگیرند، چه امامان را شریک بگیرند، چه اولیاء را، پیرها را، علما را، درویش ها را، هر چیز را، الله از اینها، از این شریک ها پاک است. پس با این یهود و نصارا بجنگید که اینطور شرک میکنند، فرزند خدا عزیر را مینامند، عیسی مسیح را مینامند، و علمای خودشان را، دراویش خودشان را رب گرفتند، عیسی مسیح را رب گرفتند، سجده میکنند، استمداد میکنند. با اینها بجنگید، اینا با این کار خودشون میخوان چیکار کنند؟ یریدون ان یطفئوا نور الله. دلیل دیگر برای جهاد، چرا با کفار بجنگید؟ یریدون ان یطفئوا نور الله، اینها میخواهند که خاموش کنند نور الهی را، یعنی دین الهی را، توحید را و یکتا پرستی را. به افواههم، با دهانشان، یعنی با اعتراضاتشان، با شبهاتشان. و یعب الله الا ان یتم نوره، الله نمی پذیرد، الله انکار می کند، نمی پذیرد مگر اینکه الله نورش را تکمیل می کند، توحید را الله کامل می کند، به همه جهان می رساند. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نخواهد، اینا می خواهند چراغ را خاموش کنند، چراغی را که ایزد بر فروزد، هران کس که بله پف کند ریشه اش بسوزد، ریشه اش یا ریشه اش، ریشه اش بسوزد. اینا را اللہ تعالی ریشهشون را بر می کند، چونکه اللہ این وعده را فرموده، این نمونه یتم هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله آن ذاتی هست که رسولش را به هدایت فرستاد، با هدایت فرستاد، یعنی با قرآن، تفسیر هدا قرآن است. و دین الحق، رسولش را با دین حق فرستاد، یعنی دین اسلام. لیظهره علی الدین کلی، تاکه بر همه ادیان این را غالب بگرداند. امروز دین اسلام از نظر حجت تکمیله، از نظر دلیل، از نظر حجت غالب است، هیچ کسی نمیتوند، چون در دین اسلام توحیده، فطرت بشر هم توحیده، تمام ادیان شرک دارند، مسیحیت، یهودیت، ارز کنم که بقیه دینها، هندوها، بودائیها، آتش پرستها، مجوسیها، همه غیر الله پرستند، همه چیز پرستند، فقط و فقط توحید در دین اسلام است و فطرت بشر هم همین است. لذا از نظر استدلال توحید غالب است. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، گرچه مشرکان نفسند. صدق الله و تعالی.